geçer. Gördükçe canım geçer. Bu yoldan hanım geçer. Gördükçe canım geçer. Bir yerden yaralıyam. Yüz yerden danım geçer. Bir yerden yaralıyam. Yüz yerden danım geçer. Çok güzelsin. Dağlarda, meşelerde, gül suyu şişelerde. Dağlarda, meşelerde, gül suyu şişelerde. Evli evine gitti, biz kaldık köşe. Dağlar ezer ağlar, yar gel.